वो बोले, हमने आपको सच्ची खुशखबरी दी है, लिहाजा आप उन लोगों में शामिल ना हो जो ना उम्मीद हो जाते हैं।